साखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण जो अजात शत्रु ब्राह्मण है उसके विषय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। उस मंत्र में एक शब्द ऐसा आया था, हाँ, एवं एव अस्माद आत्मना सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वान भूतान विचरन्ति। वो आत्मा का चर्चा है, क्या है आत्मा, कैसा है, संसारी है असंसारी है, क्या है, थूल है सूक्ष्म है, थूल सूक्ष्म आदि से रहित है, वही आत्मा का विचार चल रहा है। सूक्ष्म विषय है इसलिए विचार करते करते कुछ निष्कर्ष निकलना है। ठीक है, ब्रह्मणो निर्विशेषत्वेपि आत्मनस्तदेक देशस्य सविशेषत्वं किं न स्यात्। ब्रह्म निर्विशेष होने पर भी आत्मा माने जो विज्ञान आत्मा है जीवात्मा, इसमें उसका एक देश है, ये ब्रह्म का एक देश में सविशेष क्यों नहीं हो सकता है। ये ब्रह्म निर्विशेष होने पर भी उस ब्रह्म का एक देश जो विज्ञान आत्मा है ये सविशेष क्यों नहीं हो सकता, ये शंका आ गई। उत्तर देते हैं, न आत्मान विलक्षणम कल्पयेत। आत्मा को ब्रह्म से विलक्षण कल्पना नहीं करना चाहिए, कोई कल्पना न करे ऐसी कल्पना, जैसे उष्णात्मके इव अग्नौ स्वीतैक देशम, जैसे उष्ण स्वरूप अग्नि में एक देश को शीत की कल्पना करना अन्याय है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार निर्विशेष रूप आत्मा में सविशेष की कल्पना करना ठीक नहीं। दूसरा दृष्टांत दिया, प्रकाशात्मके वा सवितरी, जैसे सविता प्रकाश वाले हैं, प्रकाशयुक्त है, प्रकाश स्वरूप हैं वो सविता में, तमा एक देश न कल्पये, अधेरा का एक देश की कल्पना नहीं हो सकती वहाँ। ठीक इसी प्रकार निर्विशेष आत्मा में उसका एक देश सविशेष कहना बनता नहीं है, बनता नहीं। सर्वकल्पना अपनार्थ सार परत्वात सर्वोपनिषदाम ये कहा, जितने भी कल्पना करते हैं अज्ञानी जन आत्मा के विषय में, जो जो कल्पना करते हैं उन कल्पनाओं के हटाने में ही प्रयोजन ही सार है जिसका, उन कल्पनाओं का हटाना ही प्रयोजन है, सार जिसका, किसका, उपनिषदों का यही है तात्पर्य। कल्पनाओं को हटाना ही, उपाधियों को हटाना ही यहाँ उपनिषदों का तात्पर्य है, सारे उपनिषद उसी में बदलाव वाले हैं ये कहा। टीका से देखें, आत्मा निर्विशेषश्चेत कथम तस्मिन् व्यवहार त्रयम् इति आशंक्यः। यदि ये आत्मा विज्ञान आत्मा निर्विशेष है तो फिर ये तीन प्रकार का व्यवहार कैसे होगा, कैसे व्यवहार है, श्रौत व्यवहार, स्मार्त व्यवहार, लौकिक व्यवहार, अथवा जागृत व्यवहार, स्वप्न व्यवहार, सुषुप्ति व्यवहार, अथवा नाम रूप व्यवहार, रूप व्यवहार, क्रिया व्यवहार, ऐसे व्यवहार कैसे होंगे। यदि निर्विशेष आत्मा है तो निर्विशेष में होता तो ये व्यवहार कैसे चलते, इसके मतलब आत्मा सविशेष है, ये पूर्वादि का कहना है, ये अपूर्वादि की शंका है। सर्वकल्पना बना सार प्रतिशत ये भाष्य में हो गया है। टीका भी देखें आगे, सर्वासाम कल्पनायाम कहाँ चला गया। अच्छा, आत्मा निर्विशेषश्चेत कथम तस्मिन् व्यवहार त्रयम्, ये शंका वही पूर्वादि की। आत्मा यदि निर्विशेष है विज्ञानात्मा, फिर तीन प्रकार के व्यवहार कैसे, तीन प्रकार व्यवहार क्या टिप्पणी में दिया, स्रौत स्मार्त लौकिकात्मकम, स्रौतात्मक व्यवहार, स्मार्तात्मक व्यवहार, लौकिक व्यवहार कैसे होगा। दूसरी बात, जागृत आदि आत्मक, जागृत व्यवहार, स्वप्न व्यवहार, सुषुप्त व्यवहार। तीसरा व्यवहार, नाम रूप क्रियात्मक, नाम व्यवहार, ये निर्विशेष है आत्मा, तो फिर व्यवहार कैसे होगा। ये व्यवहार से सिद्ध होता है कि आत्मा सविशेष है, ये पूर्व पक्ष का कहना है। ये शंका कर उत्तर देता तस्मात करके कहा, तस्मात नाम रूप उपाधि निमित्ता एव आत्मनि असंसारी असंसार धर्मिणी सर्वे व्यवहार। आत्मा जो असंसार धर्म वाला है, संसार धर्म नहीं आत्मा, उसमें सारे के सारे व्यवहार जो होते हैं ये व्यवहार नाम रूप उपाधि के निमित्त लेकर होता है, नाम रूप उपाधि को लेकर ही होता है, उसके बिना ये व्यवहार नहीं होता। ये कहा तस्मात नाम रूप उपाधि निमित्त एव आत्मनि, आत्मा में जो व्यवहार हो रहा है ना, कौन व्यवहार, स्रोत व्यवहार, स्मार्त व्यवहार आदि, शरीर यदि नाम रूप नहीं है तो स्वरूप संबंधी कर्म होगा उसका, नहीं हो सकता। स्मार्त कर्म हो सकता है, नहीं हो सकता। लौकिक कर्म हो पाएगा, नहीं। ये व्यवहार जो है ना नाम रूप उपाधि को लेकर ही है। तस्मात नाम रूप उपाधि निमित्ता एवं आत्मनि असंसार धर्म नहीं आत्मनि, आत्मा कैसा असंसार धर्म वाला आत्मा, संसार धर्म नहीं आत्मा में, ऐसे आत्मा में सर्वे व्यवहारा जितने भी व्यवहार होते हैं नाम रूप उपाधि को लेकर ही होते हैं। उपाधि हटाओ तो कोई व्यवहार नहीं आत्मा में। ये तीन की टिप्पणी में तस्मात में कहा, आत्मनो निर्विशेषत्वाद यही है, आत्मा निर्विशेष है, उपाधि को लेकर व्यवहार होता है, बिना उपाधि का कोई व्यवहार नहीं हो सकता, आत्मा निर्विशेष है। अगर आपको विश्वास न हो एक बार उपाधि को हटा कर देखो, यदि सविशेष मिले उस स्थिति में बोलना, आत्मा सविशेष मिलेगा यदि उपाधि हटाने के बाद, तब कहना कि हाँ आत्मा सविशेष है, अभी नहीं। आगे ठीक है, हम कहते हैं आत्मने सर्वो व्यवहारो नाम रूप उपाधि प्रयुक्त इत्यत्र प्रमाण महा। आत्मा में जितने भी व्यवहार होते हैं, चाहे श्रुति संबंधी व्यवहार, चाहे स्मृति संबंधी व्यवहार, चाहे लौकिक व्यवहार हो, चाहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति व्यवहार हो, चाहे नाम रूप कर्म व्यवहार हो, कोई भी व्यवहार होता हो आत्मा में, वह आत्मने सर्वो व्यवहार, सारे के सारे व्यवहार नाम रूप उपाधि प्रयुक्त, नाम रूप उपाधि के कारण से ही होता है। इत्यत्र प्रमाण श्रुति प्रमाण क्या देते हैं, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, ऐसा श्रुति है। ये बृहदारण्यक में चतुर्थ अध्याय में है, ये कठोपनिषद में भी है। जैसा जैसा रूप बन गए वैसे वैसे रूप दिखने लगा, मैं दिखने लगा, जितने घड़े में जल भर गए उतने वहाँ चंद्रमा दिखने लगा। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, प्रतिरूप हो गए, जितने रूप बने उसमें प्रतिरूप आत्मा हो गया, उपाधि के कारण से अनेक दिखने लगा, वास्तव में अनेक नहीं, सविशेष दिखने लगा, सविशेष नहीं है, ये कहना है। चार की टिप्पणी में नंबर दे दिया है, 2519 में बताएंगे हम, रूपम रूपम प्रतिरूप हो, कठोपनिषद में भी है वाक्य। आगे कहते हैं सर्वाणी रूपाणी विचित्र धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, ऐसा भी है आत्मोपनिषद में भी, श्वेता सूत्र में भी है। सारे रूपों को बना करे बोलो, रूप माने आकृति, जितने आकृतियाँ हैं रूप कहते हैं, शब्द जगत और अर्थ जगत, जितने भी अर्थ जगत है रूप है। सर्वाणी रूपाणी विचित्र धीर, सारे के सारे धीर, वो जो परमात्मा धीर है, आत्म धीर है, वह धीर सभी रूपों को बना करके, ये आकार बना करके, सारे आकार बनाकर धीर नामानि कृत्वा, प्रत्येक में एक एक नाम लगा करके, इसका ये नाम, इसका ये नाम, इसका ये नाम, जितने वस्तु उनका नाम है, जितने अर्थ जगत होगा उतना शब्द जगत भी है, प्रत्येक का नाम नामानि कृत्वा अभिवदन, ऐसा इसका ये नाम है, इसका ये नाम, ऐसा बोलता हुआ वो रहता है, ऐसा है पुरुष, ऐसा कहा है। इत्येवम् आदि मंत्र वर्ण है, इत्यादि मंत्र वर्ण हैं, इससे सिद्ध होता है कि सारे के सारे व्यवहार नाम रूप उपाधि निमित्त ही है। ठीक है, हमें कहते हैं असंसार धर्मणि इति उक्तम विशेषणम विशदयति, आत्मनि असंसार धर्मणि, असंसार धर्मणि आत्मा का विशेषण है, कैसा आत्मा है? असंसार धर्मी आत्मा। तो असंसार धर्मिणी इति उक्तम विशेषण, आत्मा के ऊपर जो विशेषण लगाया हुआ है भाष्य में, असंसार धर्मिणी आत्मनि, आत्मा का विशेषण असंसार धर्मी, उसको विस्तार करते हैं। न स्वतः, आत्मा में कोई व्यवहार नहीं हो सकता है, स्वतः कोई व्यवहार नहीं, उपाधि के बिना कोई व्यवहार नहीं हो सकता। न स्वतः आत्मना संसारित्व, आत्मा में संसारित्व स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक है। कैसे उपाधिक है? अलक्ता अलक्तकादि उपाधि संयोग जनित रक्त स्फटिकादि बुद्धिवत भ्रांतम है। ये व्यवहार जितने भी आत्मा में होते हैं ना, सब भ्रांत है, भ्रांतिकालीन व्यवहार है। जैसे अलक्ततादि के उपाधि, अलक्ततादि रूपी जो उपाधि है, मतलब लाक्ष्य आदि जो उपाधि है, जपा कुसुम आदि उपाधि है, उससे उत्पन्न होता है फटिक में लालिमा, वो भ्रांत है, वो वास्तविक नहीं। वो फटिक स्वच्छ होता है, सफ़ेद होता है, शुक्ल होता है, उसमें जो रक्तपना भासना, वो अलक्तक आदि उपाधि से उत्पन्न है, वो कैसा भ्रांत है, वो वास्तव में नहीं है। वो वैसे आत्मा में जितने भी व्यवहार होता है उपाधि के कारण होता है, उपाधि के बिना आत्मा में कोई व्यवहार नहीं हो सकता। एक बार उपाधि हटा करके तो बैठो, फिर कोई व्यवहार होता हो तो तब शिकायत करना, हाँ आत्मा में व्यवहार है, अभी शिकायत मत करना। लाख जो बोलते हैं ना, जो डाक के थैली में सील लगता है, हाँ वो बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, लाल लाल होता है वो, काला नहीं होता, लाल होता है, लाल लाल होता है उसी पर। अथवा रक्त पुष्प के सान्निध्य से फटिक में ये आया समझो, लालिमा है, वो औपाधिक है, वो भ्रांति है, वो अतस्मिन तद्बुद्धि है। स्वच्छ फटिक में लालिमा की कल्पना करना भ्रांति है। इसी प्रकार ये जो कर्तृत्व आदि जो व्यवहार है आत्मा में, उपाधि के कारण से है। थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर हटा के देखो, आत्मा में कोई कर्म नहीं हो सकता। ये असंसार धर्मणि इति उक्तम विशेषणम विषय दे, उसे विस्तार कर दिया कि न स्वतः करके बोल दिया, स्वतः व्यवहार नहीं हो सकता आत्मा में, स्वाभाविक नहीं। जैसे संसारी तो कल्पना नहीं हो सकती आत्मा में, स्वतः स्वाभाविक उपाधि को लिए बिना। जैसे अलक्तक आदि उपाधि संयोग जनित, अलक्तक आदि आदि से जपा कुसुम आदि जो भी होंगे, हाँ उससे उस उपाधि से उत्पन्न जो रक्त स्फटिका, फटिका रक्त, रक्त स्फटिका बोलते हैं, फटिक लाल है बोलते हैं, लाल नहीं होता फटिक, सफ़ेद स्वच्छ होता है, किंतु उपाधि के कारण से ऐसा। इसी प्रकार आत्मा में भी संसार व्यवहार उपाधि के कारण होता है, भ्रांतम एव न परमार्थतः, वास्तव में आत्मा में कोई व्यवहार नहीं है, उपाधि से ही व्यवहार है, वास्तव में व्यवहार नहीं है आत्मा में, कोई व्यवहार नहीं है, ये कहा। अब टीका में कहते हैं भ्रांत्या संसारित्व आत्मनि इत्यत्र मानवः, आत्मा में जो संसारित्व है भ्रांति से ही है, वास्तविक नहीं है, औपाधिक है, भ्रांति से औपाधिक है। इसमें प्रमाण दे, मानम अप्रमाणम अप्रमाण देते हैं इसमें श्रुति प्रमाण, कैसा? ध्यायति व लेलायति व, ऐसा श्रुति में आया है, माने चिंतन करता हुआ जैसा, इव लगाया, ध्यायति इव, चिंतन करता जैसा होता है, चिंतन करता नहीं, चिंतन करता जैसा, उपाधि के चिंतन करने से वो चिंतन करता जैसा होता है। जैसे जल के हिलने से जलस्थ चंद्रमा का हिलना जैसा होता है, चंद्रमा नहीं हिलता, हिलना जैसा होता है, ठीक इसी प्रकार उपाधि अंतकरण है, उसमें उसमें चिंतन होने से आत्मा चिंतन करता है ऐसा लगता है, उपाधि का वास्तविक नहीं। इसमें प्रमाण दिया, ध्यायति इव, देह चिंतायाम धातु है, तो ध्यान करता जैसा, ध्यायति उपाधि का धातु है, देह धातु से लट सब करेंगे ध्यायति बनता है। इसी प्रकार लेलायति इव, चेष्टा करता जैसा लगता है, ये लेला धातु जो है ना कंडुआदि का है, दस गण से बाहर है, कंडुआदि गण का है लेला धातु, लेलायति इव, चलता हुआ सा लगता है, शरीर आदि के चलने से, प्राणादि के चल चेष्टा करने से चेष्टा जैसा लगता है, आत्मा में कोई चेष्टा नहीं है, प्राणादि की चेष्टा से चेष्टा जैसा लगता है, चेष्टा करता हुआ लगता है, ये भ्रांति है, यही सिद्ध कर रहा है प्रमाण से, आत्मा में जो संसारित्व तो कल्पना भ्रांति है। दूसरा इसी वृद्धारण में आगे आना है, न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, ऐसा कहते हैं, कर्म के द्वारा इसकी वृद्धि भी नहीं होगी, कितने भी कर्म करो इसकी आत्मा की वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि भी नहीं, और कर्म न करने से इसको क्षय भी नहीं होता। कहीं यस यसुन प्रत्यय लगाया है माने अल्प शब्द से, अल्प भी नहीं होता कहना है, युवाल्पयो कण ऐसा आया है अन्यत्र से हम युवन शब्द और अल्प शब्द को विकल्प से कण आदेश होता है, इष्टन यसुन आदि परे रहते हैं, यसुन परे है कनियान में, कनियस शब्द बना के शू का रूप है कनियान, अल्प नहीं होता छोटा नहीं होता कर्म न करने से, और कर्म करने से बढ़ता भी नहीं हो आत्मा तो ऐसा है। न कर्मणा वर्धते, कर्मणा न वर्धते, कर्मों के द्वारा बढ़ता भी नहीं, न कनियान भवती छोटा भी नहीं होता वो, कर्म न करने से घटता भी नहीं है, कर्म करने से बढ़ता भी नहीं है, आत्मा एकरस है, विभू है, व्यापक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कर्मों से, ऐसा कहा। न कर्मणा लिप्यते पाप के न, ऐसा भी कहा, यह वृद्धानुमान है, पाप कर्म इन कर्मों के द्वारा लिपायमान आत्मा नहीं है, यहाँ पाप कर्म हमारे पुण्य पाप दोनों ही पाप ही करके उपनिषद में ऐसा बोला जाता है, दोनों बांधने के कारण करते हैं, बंधन का कारण है, इसलिए पाप शब्द दोनों में आ जाता है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्येत्। गीता के त्रयोदश अध्याय में कहा है सारे भूतों में जो विनाशी भूत हैं, भूत विनाशी हैं, ये शरीर आदि विनाशी हैं, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम, रहने वाले जो परमेश्वर है, सभी भूतों में रहने वाला जो परमेश्वर है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, भूत तो विनश्यत ही हैं, विनश्यत वाले हैं, नाश वाले भूतों में और अविनाश होता हुआ रहता है, या पश्यति सब पश्यति, उसको जो देखता है वही देखता है, बाकी सब अंधे हैं, सारे भूतों में सारे शरीरों में जो विनाशी शरीरों में जो अविनाशी आत्मा जो रहता है, हाँ समान रूप से रहता है, समम सर्वेश भूत, विषम नहीं, आत्मा में कोई विषमता नहीं है, शरीर में विषमता है, उपाधि में विषमता है, आत्मा में कोई विषमता नहीं, ऐसे जो देखता है वही देखने वाला है, बाकी सब अंधे हैं, ऐसा कहा है। और सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन, पंचम अध्याय गीता में है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभिहस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन, पंचम अध्याय गीता में है। सब में समदर्शन मैंने ब्रह्मदर्शन करने वाला पंडित होते हैं, उन्हीं का नाम पंडित है, बागी मुर्गा है, एक बहुत बड़ा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, बहुत उच्च स्थान में होता है, लौकिक दृष्टि से बहुत बड़ा वो दिखाई पड़ता है, और ब्राह्मण गभी गाय पूज्य है, हस्तिनी हाथी है, और सुनी चैव कुत्ता, और चांडाल स्वपाक माने चांडाल, ये सब में बराबर जो देखता हो, समान देखता हो, भीतर की तरफ देखते हैं तो एक ही आत्मा है और कुछ नहीं है, बाहर देखते हैं पंचभूत का थैला बराबर है, क्या भेद है वहाँ, कोई भेद नहीं है, चाहे चांडाल का शरीर हो चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, यदि बाहर के नाम रूप दृष्टि से देखे तो पंचभूत का थैला दोनों है, कोई भेद नहीं है, और अंतरात्मा दृष्टि से देखे तो एक ही है सब में, समम समान जो देखता है वही देखने वाला है, ऐसा है। समम सर्वेश सुनी चाहिए सुपाके च पंडिता समदर्शिना, समदर्शिना कहा है, समवर्तिना नहीं कहा, व्यवहार में समान कभी भी नहीं हुआ, समदर्शी हो सकता है, समवर्ती होना संभव नहीं है, समवर्ती होना माने कुत्ता जो भोजन करेगा आप ले सक फिर ले सकेंगे, सम क्रिया में नहीं हो पाएगी, दर्शन में समता होगी, व्यवहार में ऐसा नहीं, दर्शन में समता होगी, किंतु समवर्तिना शब्द नहीं है, समदर्शिना शब्द है वहाँ, समदृष्टा लोग, समम द्रष्टुम शीलम ये सामते समदर्शिना बहुवचन है, ऋणी प्रत्यांत है, जैसे उष्ण भोजी बनाया वैसे ही है, समान देखने के स्वभाव बन गया जिनको, ऐसे लोगों को समदर्शी बोलते हैं। इत्यादि श्रुति स्मृति न्यायभ्य परमात्मनो असंसारिता एवं कहा, इत्यादि श्रुति स्मृति न्याय युक्ति से ये सिद्ध हुआ कि परमात्मा असंसारित, परमात्मा में असंसारित्व तो धर्म ही है, संसारित्व तो नहीं है, आत्मा असंसारी है, ये सिद्ध होता है, ये कहा। टिप्पणियाँ थी, एक नंबर विध्याय थी, वह नंबर दे दिया, ये वृद्धार्थ में आना है, 4-3-7 में आना है। दो में कहा न कर्मणा वर्तते नोकनी अन्य वृद्धा में चार तीन चार चार तेईस में है, न कर्मणा लिप्यते पाप के वो भी चार चार तेईस में वृद्धारण में आना है, चतुर्थ अध्याय में आना है, तीन नंबर तक हो गया ना आगे। इसलिए आगे बोलते हैं अतः एकदेशो विकार शक्तिर्वा विज्ञान आत्मा अन्यो वा इति विकल्प हेतुम निर्वयवत्व अभिव्यय विशेषतो न शक्यते कहते हैं। इसलिए जब आत्मा असंसारिता ही सिद्ध हो जाती है, श्रुति स्मृति युक्ति से सिद्ध हो गए आत्मा असंसारिता है ऐसा सिद्ध होने पर, अतः माने अस्मात् कारणात् एकदेश, ये जीवात्मा को परमात्मा का एकदेश मानना अथवा विकार मानना, विकार विज्ञान आत्मा क्या है अशक्ति अथवा परमात्मा की शक्ति है ऐसा मानना, यह सब बातें अन्यो वा अथवा तीनों से भिन्न कोई है परमात्मा से अतिरिक्त है ये विज्ञान आत्मा ऐसा मानना, इति इति विशेषतः वहाँ ले जाकर अनुकरण इस प्रकार विशेष रूप से विकल्प ही तुम निर्वयत्व अभिवय, जब आत्मा को निर्वय स्वीकार करने पर ये कल्पना विशेष रूप से कल्पना करना संभव नहीं है, अभिवय विशेष तो न सक्यते विकल्प ही तुम न सक्यते विकल्प करना संभव नहीं होगा, ये जीवात्मा को परमात्मा को विकार मानना, फिर जब निर्वय स्वीकार कर लिया जब इन श्रुति स्मृति युक्ति के द्वारा निर्वय सिद्ध हो चुका है तो ऐसे होने पर आत्मा में फिर परमात्मा का यंगांश मानना, विकार मानना, शक्ति मानना, अन्य मानना संभव नहीं है, निर्वय भी सिद्ध होगा ये कहा। चार पांच छह सात की टिप्पणियां हैं, चार में कहते हैं परस्य निरंशत्वात्, परमात्मा निरंश है अंश नहीं है फिर जीव कहाँ से आएगा, यदि वो अंश वाला होता तो एक अंश जीव बन जाता किंतु वो निरंश है तो कहाँ से अंश निकलेगा, वहाँ से अंश ही नहीं, वहाँ तो भाग नहीं है, कहाँ से निकलेगा, ऐसा निकल नहीं सकता, परमात्मा ही यह कहना है। इति विशेषता इति अन्वय, भाष्य में जो इति शब्द है ना उसके आगे विशेषता भाष्य का वहाँ अन्वय करना, इस प्रकार से विशेष रूप से ऐसी कल्पना नहीं कर सकते जब परमात्मा निरंश निर्भय असंसारी सिद्ध हो गया, श्रुति स्मृति युक्ति के द्वारा सिद्ध हो चुका है, अब विशेष रूप से फिर यह सारी कल्पना करना नहीं बनता, कहा। अच्छा आगे छह की टिप्पणी में कहते हैं परमात्मन कहा निर्वयत्व अभियुगम है, परमात्मा को जब निर्वय स्वीकार कर लिया है स्तुति स्मृति युक्ति के द्वारा करने पर विशेषतो न शक्यते, विशेष रूप से कल्पना करना संभव, कौन से कल्पना, परमात्मा का अंश है, विकार है, शक्ति है, अन्य है, कल्पना करना संभव नहीं है, ठीक कहा। सात की टिप्पणी में विशेषतः एकदेशत्वादि रूपेण, विशेष क्या एक देश की कल्पना आदि, एक देश की कल्पना विकार कल्पना आदि कर नहीं सकते जब परमात्मा निरंश है निर्वैभ है असंसारी है जब सिद्ध हो गया, किसके द्वारा श्रुति स्मृति युक्ति के द्वारा अभी तक जो चर्चा चली, ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं अंशादि श्रुति स्मृति वादाश्च एकत्वार्थः न तु भेद प्रतिपादकः विवक्षार्थ एक वाक्य वाक्य योगात इति अवोचाम, हम पहले ये बात बोल चुके हैं भाष्यकार कहते हैं वयम अवोचाम, हम बोल चुके हैं बात पहले कह चुके हैं, कहाँ कहे कैसा कहे अंशादि श्रुति, जो अंशादि बताने वाली श्रुति है, श्रुति वाक्य है जीव को अंश कहा है, स्मृति में भी अंश बताया है, कहीं उसका विकार भी माना है, तो अंशादि श्रुतिर स्मृतिर श्रुति और स्मृतिवाद जितने श्रुतिवाद और स्मृतिवाद जितने भी है अंशादि को बताने वाले श्रुतिवाद स्मृतिवाद जितने भी हैं एकत्वार्थ, वो एकत्व तो बताने के लिए तात्पर्य होगा, जैसे मिट्टी से बनने वाला पात्र मिट्टी ही है, हाँ द्वैत दिखाने के लिए तात्पर्य नहीं होता, सुवर्ण से बनने वाले आभूषण सुवर्ण ही है, वो एकत्व तो दिखाना होता है, इसी उपाधि के कारण से जो विज्ञान आत्मा दिखता है वो परमात्मा ही है ऐसा दिखना है, सुवर्ण को जेवर क्यों मानते हैं, उसकी उपाधि क्या है जो गोलाई बना देते हैं ना सुनारा, वही है उपाधि उसकी, यदि गोलाई हटाओ तो सोना ही दिखा और कुछ नहीं दिखता, वो उपाधि है उसकी, उपाधि को हटाओ सुवर्ण ही है वो, घट को मिट्टी से अलग मानते हैं किसके कारण से, वो गोलाई के कारण से, उसको हटाओ मिट्टी है वो, उपाधि दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वस्तु दृष्टि से देखने पर यह परमात्मा ही है, यही अंशादि श्रुति स्मृतिवादाश्च एकत्वार्थः, अंशादि श्रुतिवाद चाहे स्मृतिवाद जितने भी आए हैं शास्त्रों में है, अंशादि की चर्चा है, वो किसके लिए? एकत्व ज्ञापन कराने के लिए, ये परमात्मा से अभिन्न है ये सिद्ध करने के लिए है, भेद के लिए नहीं है। न तो भेद प्रतिपादक, ये वाक्य सारे के सारे श्रुतिवाद स्मृतिवाद जितने भेद के प्रतिपादन करने वाले नहीं। विवक्षितार्थ एक वाक्य योगात, माने एक वाक्य की योग्यता योग लेना है, जो निर्वय कहने वाली श्रुति के साथ एक वाक्यता का योग है संबंध होने से, इति अवोचामा, हम कह चुके हैं। टिप्पणियां हैं आठ में कहते हैं, विवक्षितो अद्वैत रूप अर्थ, विवक्षित अर्थ क्या? अद्वैत रूप अर्थ ही विवक्षित है, जीवात्मा परमात्मा भेद विवक्षित है श्रुतिवाद स्मृतिवाद में, यही अद्वैत रूप अर्थ। यश्य किसका? तत्वश्य आदि वाक्यों का यही तात्पर्य होता है, उसी के लिए ये अंग बनते हैं वाक्य, जो श्रुतिवाद स्मृतिवाद जो भेद प्रतिपादन करने वाले वाक्य, यही कहते हैं विवक्षित हो अद्वैत रूप अर्थो यश्य, बहुव्री समास करना, विवक्षित है अद्वैत रूप अर्थ जिस वाक्य का, किस वाक्य का? तत्वादि वाक्य से, तत्वश्य आदि वाक्य का वही विवक्षित होता है वाक्य, तेना स एक वाक्य तेन, उस वाक्य के साथ में ये जो अंशांश बताने वाले वाक्य का एक वाक्य होगा, एक वाक्य तो है ना, शेष शेष भाव है ना योग, माने संबंध यही है, शेष से अंगांगी भाव से संबंध है, वो अंगी मुख्य है तत्वसी वाक्य, और ये अंशांश बताने वाले वाक्य है अंग है उसके, उसी का पोषक है सब, वही एकत्व में ले जाने वाले हैं संबंध। तस्मात कहा, नौ में कहते हैं अवोचाम के ऊपर है ना, हम कह चुके, कहते भाष्यकार बच धातु से लुंग लगा लाने पर बहुवचन में उत्तम पुरुष बहुवचन में अवोचाम बना हुआ है, अवोचम अवोचाव अवोचाम बच परिभाषण, हम कह चुके हैं कहते हैं, कहाँ कहे? कहते हैं 499 पृष्ठ में कहा, भाष्य में कहा, कैसा कहा? वहाँ सर्वोपनिषत्सु ही विज्ञानात्मन परमात्मा परमात्मना एकत्व एक प्रत्यय विधीयते इति अविप्रतिपत्ति सर्वेशा उपनिषदवादी नाम, ऐसा शब्द से कहा है वो 499 पृष्ठ में, बोल के आए हम बोल के आए, कहते भाषिका अवोचाम हम भयम अवोचाम हम कहा, हमने कहा ऐसे बात, क्या कहा? सर्वोपनिषत्सु ऐसा वाक्य हुआ, सारे उपनिषदों में केवल अभिनेता जितने भी उपनिषद हैं सर्वोपनिषत्सु ही विज्ञानात्मना, जो विज्ञानात्मा है जीवात्मा है, इस जीवात्मा को परमात्मा एकत्व तो एक प्रत्यय परमात्मा के साथ ऐक्य ज्ञान के लिए विधेयत है, इसलिए विधान होता है, जीवात्मा को परमात्मा के साथ एकत्व विधान के लिए विधान होता है, एकत्व ज्ञान के लिए। इति अभिप्रतिपत्ति सर्वेशा उपनिषद, जितने उपनिषदवादी हैं उनके लिए कोई विवाद नहीं है, यहाँ सब यही मानते हैं जीवात्मा को परमात्मा के साथ ऐक्य प्रतिपादन के लिए है, ऐसा वाक्य हम पहले बोल चुके हैं भाष्यकार ने कहा। ठीक है, देखना कूटस्थत्व असंगत्वादि न्याय, श्रुति स्मृति न्याय भ्य कहा था भाष्य में, श्रुतिवाद स्मृतिवाद न्याय के द्वारा सिद्ध हो कहा है, तो क्या हुआ? अरे न्याय क्या है, युक्ति क्या है? कहते कूटस्थत्व असंगत्व, आत्मा निर्लेप है वहां कहां से विकार निकलेगा, निर्लेप है कूटस्थ है असंग है, उसमें से कहां निकलेगा कोई पदार्थ, विज्ञानवाद निकलने का संभावना ही नहीं है एक, और असंगत्व असंग कहा है, असंगो नहीं सज्जते, ये युक्ति यह है। 10 नंबर की टिप्पणी है, आकाश आदि दृष्टांतो अत्र, क्या देना? आत्मा असंग है कूटस्थ, इसके लिए क्या देना दृष्टांत? आकाश आदि को दृष्टांत देना, जैसे आकाश व्यापक है उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता, कूटस्थ निर्लेप है, घटाकाश वास्तव में उत्पन्न कहाँ होता है? घट उत्पन्न होता है, घटाकाश को उत्पन्न करने वाला अज्ञानी है वो, वह पहले घट है क्या, आकाश है क्या उत्पन्न होगा, वो घट उत्पन्न होता है, घट उत्पन्न होने से ऐसे भ्रांति हो जाती है उत्पन्न हुआ करके, वास्तव में उत्पन्न होता ही नहीं। ठीक, यही दृष्टांत देना है, आत्मा का ऐसा ही है, माने उपाधि उत्पन्न होती है तो आत्मा उत्पन्न हो गया बोलने लग गए, जैसे घट उत्पन्न होने से घटाकाश उत्पन्न होकर कहने लग जाते हैं, वास्तव में घटाकाश उत्पन्न होना संभव नहीं है, ठीक इस प्रकार उपाधि उत्पन्न हो जाती है यहाँ शरीरादि उपाधि, तो आत्मा उत्पन्न हो गया, विज्ञानात्मा उत्पन्न हो गया, ऐसी भ्रांति हो रखी लोगों में, वास्तव में इसकी उत्पत्ति संभव नहीं है, निर्विशेष है, ये दृष्टांत कहा। आगे टीका में कहते हैं परमात्मा सांसत्व पक्षो निराकृत, परमात्मा अंश के सहित है, परमात्मा का अंश जीव है, ये पक्ष खंडन हो गया अब तक, परमात्मा का अंश जीव है, ये जो पक्ष था द्वैतवादियों का वो पक्ष खंडित हो गया। एक परमात्मा न सांसत्व पक्ष, परमात्मा में जो अंशत्व पक्ष है वह निराकृत, अब तक खंडन कर दिया निराकृत। ग्यारह में कहते हैं निराकृत, कहाँ निराकरण किया कहते हैं टिप्पणी में बोलते हैं 492 पृष्ठ ईसी में तत्र इत्यादि ना, और 504 ने 505 पृष्ठ भाष्य तक असंसारिता इति असंसारिता एव इति अंतेन ग्रंथे ने दिया। इतने पृष्ठों के द्वारा 492 पृष्ठ से आरंभ करके और 505 पृष्ठ में आकर के ये बातें खंडन कर दी, आत्मा में अंशादि संभव नहीं है, खंडन कर दिया। कैसा आरंभ किया था, किस वाक्य से? जीवात्मा को जो विकार मानना है, विकार पक्ष में तीन गति हो सकती है, सिद्धांत ने कहा था। क्या? जैसे मिट्टी से घट निकलता है, एक देश अलग हो जाता है, ऐसा है जीवात्मा परमात्मा से, अथवा पृथ्वी में ही एक देश बिगड़ जाता है, जैसे ऊसर भूमि, ऐसा विज्ञान आप लोग को मानते हो जो भिन्न मान्य द्वैतवादियों के लिए कहा। तीसरा, अथवा पूरे परिणाम हो जाता हो, जैसे दूध का दही बनता हो। तीनों हो नहीं सकता, अब तक आकर के निष्कर्ष कर दे, वहां से आरंभ हुआ था। ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं 492 पृष्ठ से आरंभ किया गया था प्रसंग, जीवात्मा के स्वरूप के बारे में, विज्ञानात्मक स्वरूप के बारे में, वहां से आरंभ कर तत्र इत्यादि, तत्र शब्द से शुरू हुआ था वाक्य, तत्र यहां से शुरू हुआ था, तत्र शब्द से शुरू करके 505 पृष्ठ में, चार ने पांच है, पांच पृष्ठ में कहा परमात्मा नो असंसारिता एव, यहाँ आकर के पूरा कर दिया है वाक्य। जीवात्मा का उत्पन्न संभव ही नहीं, जीवात्मा होना संभव नहीं है, उपाधि उत्पन्न होने से आरोप कर देते हैं। जैसे घट उत्पन्न होने पर घटाकाश उत्पन्न हो गया बोलने लग जाते हैं लोग, आकाश का उत्पन्न थोड़ी होता, व्यापक है, क्या उत्पन्न होना उसने, वैसे ही है, उपाधि के क्रिया को वहाँ आरोप कर देते हैं अज्ञानी जन, ये बता दिया। अच्छा, असंसारिता एव इति अंतेन ग्रंथे नहीं देह, यहाँ तक आकर के ये वाक्य पूरा हो गया, आत्मा असंसारी सिद्ध हो गया। संसारी मानने पर तीन गति मान सकते, तीनों गति हो नहीं पाई, तीनों गति में विशेष चर्चा अभी तक यही चली, 492 पृष्ठ से लेकर के 505 पृष्ठ तक यही चर्चा चलती रही, आत्मा कैसा है, संसारी है कि असंसारी है, तो आत्मा असंसारी सिद्ध हो गया, ये बताया। आगे कहते हैं टीका में, ननु तस्य निरंशत्वेपि कुतो जीवस्य तन्मात्रत्वं तद एकदेशत्वात् एकदेशत्वादि संभवात्। अतः फिर एक पूर्वक्ष एक शंका करता है, ननु तस्य निरंशत्व, तस्य माने परमात्मा, परमात्मा का निरंश होने पर भी, परमात्मा में कोई अंश नहीं है निरंश होने पर भी, कुतो जीवस्य तन्मात्रत्वं, जीवात्मा में निरंशत्व, परमात्मा मात्र तो कैसे, परमात्मा निरंश होने पर भी परमात्मा मात्र कैसे जीव में, ये तो भिन्न होगा। तद एक देश तो जीव तो परमात्मा का एक देश है ना, ये परमात्मा थोड़ी है, उसका एक देश है, एक अवयव है, तो कैसे परमात्मा मात्र बनेगा, ये परमात्मा निरंश होने पर जीवात्मा भी निरंश कैसे होगा, उसका एक देश है ये, तो एक देश सत्वाद संभव, एक देश हो सकता है, उसका अवयव हो सकता है, विकार हो सकता है, संभव है, ऐसी शंका आई तो उत्तर देते हैं। ठीक है, टिप्पणी है 12 की टिप्पणी में कहते हैं परस्य, तस्य माने परस्य, परमात्मा निरंश होने पर भी, तस्य का अर्थ परस्य, परमात्मा के निरंश होने पर भी जीवात्मा तो उसका एक देश है ना, कैसे निरंश बनेगा, इस शंका आगे तो कहा एक देश, अतः भाष्य में कहा अतः एक, जब असंसारिता सिद्ध हो गया आत्मा में, इसलिए अतः एक देश विकार शक्तिर्वा विज्ञान आत्मा अन्योवा इति विकल्प हेतुम निर्भयत्व अभिभवे विशेषतो न शक्यते। ये विकल्प करना संभव नहीं होगा, तब जब ये निर्भयत्व स्वीकार कर दिया परमात्मा का, तो परमात्मा का जो अवयव ही नहीं है, तो कहाँ से विकार बनेगा, कहाँ से अवयव आएगा, कहाँ से अंश बनेगा, ये कल्पना करना संभव नहीं है। टीका में कहते हैं कथम तरही पादों से विश्वाभूतानि ममैव अंशो जीवलोके अंशो नाना विपदेशात्। श्रुति स्मृति और ब्रह्मसूत्र लाकर पूर्वादि शंका कर रहा है, यदि परमात्मा ही है ये, अभेद है यदि, तो पादों से सर्वाभूतानि त्रिपाद से मृतन दिव्य श्रुति कैसे घटेगी, ये सब एक पाद में है, चौथाई भाग में है सारा संसार जीव आदि, ये चौथाई भाग में है, और परमात्मा तीन भाग अलग है, वो निर्विशेष रूप शुद्ध है, वो चतुर्थांश में है सारे जगत। पादोश्य सर्वाभूतान विश्वाभूतान, विश्वा मैंने सर्वा सभी भूत, हाँ उनका एक अंश है, चार अंश में से एक अंश है। त्रिपाद अश्य त्रिपाद अमृतन दिव्य, इसके तीन पाद तो अमृत स्वरूप है, तीन भाग उधर है अलग है, दिव्य दिव्य है वो। ये श्रुति कैसे घटाएंगे अगर ये जीवात्मा परमात्मा का विकार नहीं हो, अंश नहीं होगा तो? एक स्मृति बोलती है भगवत गीता में, मम ही वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, ऐसे आती है, मेरी अंश बोल दिया है भगवान ने वहां जीव को। तो ये कैसे घटेगा यदि निर्विशेष हो तो, वहां अब माने अवयव न हो परमात्मा में, ये कैसे घटेगा वाक्य? और दूसरी बात ब्रह्मसूत्र में कहा है अंशो नाना व्यवदेशात, ये जीवात्मा अंश है क्योंकि नाना करके कहा इसको, अनेक बताया हुआ है जीवात्मा को, यदि परमात्मा ही होता तो अनेक नहीं हो सकता, ये नाना कहा हुआ है, अनेक कहा तो अनेक कहा हुआ है, इसलिए अंशो नाना व्यवदेशात ऐसा ब्रह्मसूत्र है, ये अंश है जीवात्मा अंश है, क्यों नाना कहा इसको, अनेक है कहा है, तो परमात्मा एक है तो जीवात्मा यदि अभेद है तो अनेक कैसे होता है? ब्रह्मसूत्रकार व्यास जी बोल रहे हैं बात, इसको नाना कहा हुआ है। और सर्व एते आत्मना व्युच्चरंती, यहाँ एवं एवं अस्मात् आत्मना सर्वाणि भूतानि व्युच्चरंती है ना यहाँ पाठ, किंतु माध्यन्द्र शाखा में ऐसा पाठ है इसी मंत्र में, इसी मंत्र में जो पढ़ के आए आप लोग, एवं एवं अस्मात् आत्मना सर्वाणि भूतानि व्युच्चरंती, उस स्थान पर पाठ ऐसा है माध्यन्द्र शाखा में। सर्व एत सर्वे एते आत्मानो व्युच्चरन्ति, कहा सबके सब ये आत्मा जितने भी हैं ना ये निकलते हैं उस परमात्मा से, ये आत्मा जितने भी है जीवात्मा सब निकलते हैं, ये माध्यम से आगा में ऐसे पाठ है इसी मंत्र में, ये तो इसी मंत्र की चर्चा है। इति स्मृति स्मृतिवाद, ये स्मृति स्मृतिवाद कैसे हो, कथम तरही, तब कैसे हुआ आत्मा यदि परमात्मा निरंश है तो श्रुतिवाद स्मृतिवाद ब्रह्मसूत्रवाद सारे कैसे घटेंगे? इसलिए उसका अवयव मानना पड़ेगा, अवयव वाला है वो, इसलिए एक अवयव जीव बनता है, जीव है ऐसा अर्थ होगा। ये पूर्वादि की शंका हो गई। टिप्पणियां हैं 13, 14, 15 है ना, 13 में कहते हैं अंश माने भाग, अंश माने भाग हिस्सा, परमात्मा का हिस्सा है ये, यही है। अच्छा 14 में कहते हैं आगे अंशो नाना व्यवदेशात है ना, अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापी दास कृतपादित्व अधीयते एके, ऐसा ब्रह्मसूत्र है ये द्वितीय अध्याय में। अंशो नाना व्यपदेशात, जीवात्मा अंश है अनेक कहा हुआ है जीवात्मा को, परमात्मा का अंश है, अन्यथापि एकत्व रूप से भी कहते हैं, अन्यथापि अन्य रूप से भी कहते हैं, नाना मात्र नहीं दूसरे रूप, रूपांतर क्या होगा, नाना का विरुद्ध क्या होगा, एक एकत्व रूप से भी कहते हैं। दास कितवादी इति अभिवादित्व अभिधेयते, वो ब्रह्मदास ब्रह्म कितवा इत्यादि शब्दों से कहते हैं, एकत्व भी कहते हैं, ऐसा कहा एक एक कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा आया है ब्रह्मसूत्र में। इसका भाष्य में ब्रह्मसूत्र का भाष्य रखते हैं टिप्पणी का, जीव ईश्वर से अंश, अंश एवं अंश, जीव जो है ब्रह्म के अंश जैसा अंश, अंश नहीं अंश जैसा अंश है वास्तव में, वो निरंश में क्या अंश होना, तो इसलिए अंश जैसा अंश है, इव लगा के भाष्यकार लिखते हैं, जीव जो जीव है वह ईश्वर से अंश इव अंश, अंश जैसा अंश है, वास्तव में अंश नहीं है, इव लगा कर बोला, न तो स्वाभाविको अंश वास्तविक अंश नहीं, तस् निष्कलम इत्यादि निरंशत्व प्रतिपादक श्रुति विरोध। यदि वास्तविक अंश मानेंगे तो परमात्मा में जो निष्कल निष्कलम निष्क्रियम शांतम कहने वाली श्रुति का विरोध हो जाएगा, कला रहित बोलती है श्रुति और यहाँ अंश मान लेना, कला और अंश एक चीज है, विरोध होगा, इसलिए अंश जैसा अंश ऐसा मानना, नहीं तो तस्य माने परमात्मा ना निष्कलम इत्यादि निरंशत्व प्रतिपादक श्रुति विरोधात्, वास्तव में अंश मानेंगे तो श्रुति का विरोध होगा, निष्कल कहने वाली श्रुति है, निष्कल आदि कहने वाली श्रुति का विरोध होगा, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम इत्यादि श्रुति का विरोध होगा, इसलिए अंश जैसा अंश मानना जीव को, अंश नहीं। अतः इसलिए तस्य कल्पितो अंशो जीव, ये जी जीव है ना परमात्मा का, तस्य माने परमात्मा ना कल्पितो अंश जीव, कल्पित अंश जीव है, जैसे आकाश का कल्पित अंश घटाकाश है, वास्तविक अंश नहीं है, वास्तविक अंश होता ही नहीं उसका, वैसे कल्पित अंश जीव है, वास्तविक नहीं जीव है। कुतः कैसे, प्रश्न उठा पूर्वादि का, उत्तर देते हैं, पुनः तयोर अंशांश भाव है इतना, उनमें अंशांश भाव कैसे होता है परमात्मा में और जीवात्मा में, अंशांश भाव कैसे फिर, तो कहते हैं नाना विपद नाना, तो भी कथन है स्तुति में, तो माने अंश जैसा अंश मानना भी पड़ेगा, वास्तव में अंश भी नहीं और अंश जैसा अंश भी उपाधि के कारण अंश जैसा दिखता है, जैसे आकाश घट के कारण घटाकाश जैसा अलग होकर के भुआ जैसा लगता है, वास्तव में अलग नहीं है वो, आकाश ही है, ऐसे यहाँ भी है नाना व्यपदेशात, ऐसा आया है नाना व्यपदेश है, इसलिए क्योंकि यह आत्मनि तिष्ठन, आत्मना आत्मना अंतर, हाँ आत्मा न जानाति या आत्मानम नियमति इत्यादि है, अंतर्यामी ब्राह्मण में आएगा, यो जो आत्मा के भीतर रहता है, आत्मा जिसको नहीं जानता है, जो आत्मा को जानता है वो तेरा आत्मा अंतर्यामी आत्मा वो है, ऐसा बोलेंगे तेरी आत्मा वो है, ऐसा कहना है। यह आत्मनितिष्ठ इत्यादि ना जीवेश्वरयोर नाना विविदेशा, भिन्न देखा मैंने, वह शासन करता और शास्य दिखाया हुआ है, आत्मा में रहना आधार आधे भाव दिखाया हुआ है, इसलिए भिन्नत्व दिखाया है, भिन्न व्यवदेश होने से कहा, व्यपदेशात नाना तो विविदेशात मैंने भेद विविदेशात कहा, अन्यथा चाहे अभी अन्य प्रकार से भी मानते हैं, भेद ही नहीं अभेद भी मानते हैं, कल्पित भेद वास्तविक अभेद ऐसे मानते हैं, अन्यथा चाहे अभी अनात्व से अभी, अन्यथा क्या होगा नानात्व का अन्यथा अनानात्व अभेद, या भी अनानात्व से अभी विपदेशादे भी उपदेश है, एक ही शाखी ना कुछ शाखा वाले ऐसे मानते हैं, कौन अथर्वणी का, जो अथर्ववेद वाले को अथर्वणी कहते हैं, वो लोग कहते हैं ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा, ऐसा ब्रह्म ही में कितब, ये सारे ब्रह्म कितब है धूर्त है, ऐसा ब्रह्म के दास है ऐसा आया है, मैंने जो भेद मानने वाले को ब्रह्मदास शब्द से कहा इत्यादि, ऐसा भी कहते हैं कहा, ठीक है इत्यादि ना, ब्रह्मणो दासादि भाव आमनंती, ब्रह्म के दास भाव स्वीकार करा दिया जो भेदवादियों के लिए, ऐसा तस्मात अनात्व से बोध से अभेद से, जो अनात्व माने अभेद है, जो अभेद से व्यपदेश वो उपदेश है, अभेद में ही उपदेश है, तस्मात प्रत्यक्ष सिद्ध भेदानुवाद है ना, प्रत्यक्ष सिद्ध भेद है, देख रहे हैं अनेक दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध जो भेद का अनुवाद के द्वारा श्रुति नाम अवेद परत्वा, श्रुति का तात्पर्य अवेद में परक है, अवेद परक है, एक में तात्पर्य है, कल्पित वेदवान अंशो जीव, वास्तव में परमात्मा का वास्तविक अंश नहीं, कल्पित भेद वाला है ये जीव अंश है, कल्पित भेद वाला, जैसे घटाकाश आकाश का कल्पित भेद वाला अंश है, वास्तविक भेद नहीं, उपाधि के कारण से दिखाई भासता है, इस प्रकार ये शरीर आदि उपाधि के कारण से भिन्नत्व लग रहा है, वास्तव में भिन्न नहीं अभिन्न है, उपाधि को हटा दो ना, घटाकाश को भिन्न दिख रहा था किसके कारण से, घट के कारण से, आकाश से भिन्न लगता था, घट को तोड़ो अब भेद दिखेगा, और घट बनने से पहले भेद था नहीं, ऐसे ही यहाँ ये शरीर आदि उपाधि के कारण से भिन्न जैसा लग रहा है, वास्तव में परमात्मा ही है भिन्न नहीं है, ऐसा वेदांत ऐसा बोलता है, हाँ आपको किसी का दास नहीं बनाता, आप तो भगवान स्वयं भगवान बनाने वाला है वाक्य है, फिर भी आप सुनना नहीं चाहते हैं, आपको उचित स्थिति में पहुंचाने वाला वाक्य है वेदांत में, पुराण आदि जैसे नहीं है यहाँ, ऐसे वेदांत है। अच्छा तो ये यदि जीव है परमार्थ तो ब्रह्मसूत्र से, वास्तविक ब्रह्मसूत्र का अर्थ यही है, मान औपाधिक भेद है वास्तविक अभेद है, यही है जो ब्रह्मसूत्र का अर्थ बता दिया, आगे टीका में हो गई। अच्छा पंद्रह नंबर की टिप्पणी में कहते हैं माध्यन्दन साखीय पाठोयम, सर्वे एते आत्मनः आत्मान विचरन्ति, सबके सब आत्मा निकलते हैं यहाँ है, एवं अस्माद आत्मा सर्वाणी भूतानि विचरन्ति है, वो सर्वाणी भूतानि के स्थान में सर्वे एते आत्मा, ये सब जीव निकलते हैं करके आया माध्यन्द शाखा में, निकलना मैंने उपाधि के कारण से दिखने लगे, ये अर्थ है, ये अर्थ बता दिया। आगे न्याय आगमाभ्याम जीवेश्वर अंशांशित्वादि कल्पना निराकृत्य, न्याय युक्ति के द्वारा और आगम माने श्रुति के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, ये दोनों के द्वारा, युक्ति और शास्त्र प्रमाण, जीवेश्वर जीव और ईश्वर में अंशांशित्वादि कल्पना निराकृत्य, अंशांश अंशांशी भाव की कल्पना का खंडन करके युक्ति और श्रुति ये दोनों के द्वारा, जीव और परमात्मा में अंशांशित्वादि कल्पना, अंशांशी भाव अवयव विभाव जितने भी कल्पना करते हैं लोग और सबके खंडन करके, वेदांतानाम ऐक्य परत्व स्थिति सती, उपनिषदों का तात्पर्य क्या, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य में तात्पर्य है, ये सब स्थित होने पर, सप्तमी है ऐसा स्थित होने पर द्वैता सिद्धि, फिर द्वैत की असिद्धि होगी, क्या सिद्धि, असिद्धि होगी द्वैत की असिद्धि, अद्वैत की सिद्धि होना संभव नहीं, जीवात्मा परमात्मा के भेद की सिद्धि होना संभव नहीं, द्वैता सिद्धि द्वैत की असिद्धि, द्वैत से असिद्धि द्वैता सिद्धि फलती, यही निष्पन्न होता है, ये कहते हैं आगे सर्वोपनिषदाम, भाष्य में कहा सर्वोपनिषदाम परमात्मिकत्व ज्ञापन परत्वे, अथ किमर्थम तत्प्रतिकूलो अर्थो विज्ञानात्म भेद परिकल्पते इति सिद्धांति कहते हैं पूर्व पक्ष से, भाई सभी उपनिषदों के परमात्मा एकत्व ज्ञापन परत्वे, सारी उपनिषदों का जीवात्मा का परमात्मा के साथ में एकत्व ज्ञापन कराने में परायण है, ये सारी उपनिषद इसे मानते हैं, जब सिद्ध करते हैं एकत्व ज्ञान में तात्पर्य है जीवात्मा परमात्मा इसमें तात्पर्य होने पर, किमर्थम किस लिए आक्षेप में सिद्धांत, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों परेशान होते हो, किमर्थम तत्प्रतिकूल हो, जो एकत्व के जो प्रतिकूल द्वैत प्रतिकूल हो अर्थ जो विषय है वो अर्थ मैंने विषय विज्ञानात्म भेद परिकल्प विज्ञानात्मक भेद मानना पर मैंने क्यों कल्पना कर किया जाता है, जब सारे उपनिषदों का तात्पर्य एकत्व में तात्पर्य निष्कर्ष हो जाता है, फिर जीवात्मा भिन्न है जीवात्मा भिन्न है, वो एकत्व के प्रतिकूल विषय को क्यों खड़े करने जा रहे हो, सिद्धांती पूर्व पक्ष से पूछते हैं, एक सर्वोपनिषदाम सारे उपनिषद केवल बृहदारण्यक नहीं जितने भी उपनिषद हैं, सर्वोपनिषदाम परमात्मा ही तत्व ज्ञापन परत्वे, परमात्मा एक को ही ज्ञापन करवाना इष्ट है, परमात्मा को ही बताना इष्ट है उस स्थिति में एकत्व ज्ञान कराने में इष्ट होने पर, अथ अनंतर किमर्थम किस लिए, यहाँ कि हम शब्द यहाँ प्रश्न में नहीं आक्षेप में है, किस लिए ऐसा बोल रहे हैं ऐसा कहते हैं, किमर्थम किसके लिए, तत्प्रतिकूल जो ऐक्य का जो प्रतिकूल विषय कौन होता है, अर्थ विषय द्वैत, ऐसा विज्ञानात्म भेद विज्ञानात्म जीवों का भेद मानना परमात्मा से भिन्न मानना क्यों परिकल्पित, कस क्यों किस्मात कारण परिकल्पित, क्यों कल्पना की जाती है ऐसे, ऐसे सिद्धांत ने पूर्वादि को कहा, एक दो की टिप्पणी, एक मत है तत्कल्पना न न्याय्या इति आक्षेपार्थ किम शब्द, ऐसे कल्पना युक्ति संगत नहीं है, जब सारे उपनिषदों में एकत्व तो ज्ञापन कराने में तात्पर्य रख रहे हैं, सारे उपनिषद एकत्व तो बता रहे हैं और तुम द्वैत है करके कल्पना करते हो, युक्ति संगत नहीं कल्पना, ये कहा तत्कल्पना न न्याय्या इति आक्षेपार्थ किम शब्द, यहाँ किम शब्द कोई प्रश्न के लिए नहीं है, आक्षेप के लिए है, जो बोलना नहीं चाहिए क्यों बोल रहे ऐसी बात, ये आक्षेप में है, दो में कहा ब्रह्मात्मा के ज्ञान प्रतिकूल, तत्प्रतिकूल माने ब्रह्मात्मा के ज्ञान के प्रतिकूल द्वैत मानना, सारे उपनिषद अद्वैत मान रहे हो तुम द्वैत मान रहे हो ऐसा क्यों, अब मीमांसा का करके खड़ा हो जाते हैं, द्वैत मान बिना काम नहीं चलता, क्योंकि जो धर्माधर्म स्वर्ग आदि बताने वाला यज्ञ आदि बताने वाले शास्त्र सब अद्वैत होगा तो कौन यज्ञ करेगा, यदि द्वैत नहीं होगा जीव नहीं है तो फिर ये श्रुति प्रमाण जो है कैसे होगी, जो स्वर्ग आदि को बताने वाले स्वर्ग काम भेजता पुत्र काम भेजता बाकी कैसे प्रमाणित होंगे, द्वैत है नहीं तो श्रुति कैसे प्रमाणित होगी, अब मीमांसक आकर के खड़े हो जाते हैं, लंबा छिड़ेगा अभी मीमांसक का बहुत अद्वैतवादी के ऊपर बहुत आक्षेप करेंगे वो, अब शुरू करना है कर्मकांड प्रामाण्य विरोध परिहार है इत्येके, भेद इसलिए मानना पड़ता है कर्मकांड के साथ में विरोध जो आ रहा है, अद्वैत मानने पर कर्मकांड नहीं हो पाता, तो कर्मकांड नहीं हो पाएगा तो कर्मकांड परायण जो श्रुतियाँ हैं वो निर्विषय हो जाएगी अप्रामाण्य हो जाएगी, श्रुति को अप्रामाण्य करना ठीक नहीं, इसलिए हम द्वैत मानते हैं, द्वैत मानने पर कर्मकांड परायण श्रुति सार्थक होगी, हाँ मीमांसक का आप यहाँ प्रश्न चलेगा। कर्मकांड प्रामाण्य विरोध परिहाराय इति एके। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कर्मकांड में जो विरोध आता है अद्वैत मानने पर, कुछ है ही नहीं, न साधन है, न कर्ता है, न कोई है, न फल है, अद्वैत होने मानने पर कर्मकांड सारे लोप हो जाएंगे। कर्मकांड लोप होने पर कर्मकांड के प्रतिपादक श्रुतियाँ जितने अप्रमाणित होगी, श्रुति को अप्रमाणित करना ठीक नहीं है, इसलिए द्वैत मानना जरूरी है। कर्मकांड प्रामाण्य विरोध परिहार आय, कर्मकांड में जो विरोध आ जाता है अद्वैत मानने पर, इसको खंडन करने के लिए द्वैत मानना होता है। इति एक एक कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कहा तीन नंबर की टिप्पणी है ना, मीमांसक एक एक ऐसा मानने वाले कौन, मीमांसक लोग हैं, पूर्व मीमांसक। कर्म प्रतिपादिकानि ही वाक्यानि, वो उनके पक्ष है, अभी मीमांसकों का पक्ष जाएगा, लंबा पूर्व पक्ष है। अभी कर्म प्रतिपादकानि ही वाक्यानि, जो कर्म के प्रतिपादन करने वाले जितने वाक्य हैं वेदा माने वेद में, पुत्र काम वेजता, स्वर्ग काम वेजता, पशु काम वेजता, जो जो वाक्य आएंगे कर्म का प्रतिपादन करने वाले जितने वाक्य हैं, अनेक क्रियाकारक फल भोक्तृ कर्त्राश्रयाणी कहते हैं, अनेक क्रिया, अनेक कारक और अनेक भोक्ता, अनेक कर्ता अनेक भोक्ताओं को आश्रित होते हैं वाक्य सारे। कर्म का प्रतिपादक जितने भी वाक्य हैं, अनेक कर्ता के द्वारा इच्छा, भिन्न भिन्न इच्छा है तो तत्त फल के लिए तत्त क्रिया, भिन्न भिन्न क्रिया करेंगे तो अनेक कर्ता होंगे वहाँ, एक ही कर्ता नहीं सबका, पुत्र जाने वाला अलग है, स्वर्ग जाने वाला अलग कर्ता होगा, हाँ तत्त कर्ता के इच्छा के अनुसार कर्म होगा। ये सारे वाक्य बताते हैं, पुत्र जाने वाला ऐसा काम करे, स्वर्ग जाने वाला ऐसा करे, पशु जाने वाला ऐसा करे, दृष्टि जाने वाला ऐसा करे, ये सब वाक्य करेगा, यही है। कर्म प्रतिपादक जितने भी वाक्य हैं वेदों में, वाक्यानि यो वाक्य अनेक क्रियाकारक फल भोक्तृ कर्त्राश्रयाणी कहते हैं, अनेक क्रिया, भिन्न अनेक क्रियाएं हैं, कर्म अनेक हैं, एक नहीं कर्म, और अनेक कारक, एक ही कर्म करने के लिए कितने कारक चाहिए, देवता की आवश्यकता होगी, संप्रदान की और साधन की आवश्यकता, कारण की आवश्यकताएं होगी, और कर्म का आवश्यकता है, कर्ता की आवश्यकता, अधिकरण कहीं कर्म करेगा, अनेक कारक साध्य होता है कर्म, एक कारक से साध्य नहीं होता, अनेक कारक साध्य है वो। और फल, अनेक प्रकार के फल हैं और अनेक प्रकार के भोक्ता, अनेक प्रकार के कर्ता को आश्रित होते हैं वाक्य कौन, कर्म के प्रतिपादक जितने वाक्य हैं। यदि अनेक कर्ता नहीं है वाक्य कहाँ आश्रित होंगे, अनेक प्रकार की क्रिया नहीं तो कैसे ही वाक्य आश्रित हो, कर्म के प्रतिपादक वाक्य, इसलिए अनेक जीव मानना पड़ेगा। अनेक विज्ञानात्मा को अनेक माने बिना व्यवस्था नहीं बन पाएगी, और ये श्रुति को अप्रमाणित करना तो ठीक नहीं है। जैसे अद्वैत को बताने वाले श्रुति आप लिए बैठे हो, ऐसे ये द्वैत को बताने वाली श्रुति भी तो है, उसको ऐसे गैर अंदाज कर देना ठीक नहीं। ये कहा चार नंबर की टिप्पणी है ना, चार में कहते हैं अनेके ये भोक्तारह कर्तारह, अनेक हैं कर्म के फल भोगने वाले, अनेक हैं और कर्ता भी अनेक हैं, उनमें आश्रित होते हैं वाक्य कौन, वाक्य जो विज्ञानात्मा को भेद मानने वाले वाक्य जितने भी भेद में। ये कहा आगे विज्ञानात्म भेदाभाव है, यदि विज्ञानात्मा नहीं है, यदि भेद नहीं है कोई, एक ही अद्वैत है यदि, तो विज्ञानात्म भेदाभाव है, विज्ञानात्मा का भेद न होने पर असंसार्य एवं परमात्मा न एकत्व, असंसारी एक ही परमात्मा है, इसलिए बैठे हो आप लोग अद्वैतवादी, यदि एकत्व हो मानने पर क्या होगा, कथम इष्टफलाशु क्रियाशु प्रवर्तेयु, कैसे इष्टफल वाले कर्म में कौन प्रवृत्ति, किसकी प्रवृत्ति होगी, जीवात्मा को अनेक न मानने पर, विज्ञानात्मा को अनेक न मानने पर इष्टफल वाले कर्म हैं उसमें प्रवृत्ति कैसी होगी, और अनिष्टफलाभ्यो क्रियाभ्यो निवृत्ते हो, और उसमें अनिष्टफल वाले कर्म से कौन निवृत्त होगा यदि अनेक कर्ता नहीं होंगे तो, इष्टफल वाले कर्म में प्रवृत्ति किसकी होगी जो अद्वैत में, और निवृत्ति फल वाले कर्म से निवृत्ति कौन होगा, अनिष्ट फल वाले कर्म से निवृत्ति कौन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी द्वैत न मानने पर, हाँ खाली अद्वैत अद्वैत करने से थोड़ी काम चलेगा। यही है विज्ञानात्म भेदाभावे, पांच की टिप्पणी में कहा परमात्म प्रतियोगी के भेदाभावे, माने परमात्मा से विरोधी जो न हो, प्रतियोगी माने विरोधी का भेद, विरोधी भेद होता है, अभेद का विरोधी भेद, उसके अभाव होने पर यदि अद्वैत है ऐसी स्थिति में फिर तो ही असंसार्य परैव आत्मा एकत्वे, असंसारी एक ही आत्मा यदि मानने पर एकत्वे, छह की टिप्पणी में कहा अद्वैतत्व, यदि अद्वैती है ऐसा मानने पर तो क्या होगा, कथम इष्टफलाशु क्रियाशु प्रवृत्तियु, ये जो जीवात्माओं की प्रवृत्ति कैसे होगी इष्टफल वाले कर्म, यदि परमात्मा एक ही है तो फल भी नहीं, वहाँ इष्टफल भी नहीं, कैसे प्रवृत्ति होगी, ये स्थिति है। कथम सात की टिप्पणी में कहा कम प्रवृत्ति यदि आदत, किसको प्रवृत्ति कराएंगे वाक्य, इदम कुरु अदा कुरु अदा कुरु करे, ये करो वो करो कहने वाले बाकी किसको प्रवृत्ति कराएंगे, जो विज्ञानात्मा है ही नहीं, तो ये स्थिति है। अच्छा प्रवृत्ति यु आठ की टिप्पणी में कहा बाकी ये वाक्य किसको प्रवृत्ति कराएंगे, जो यज्ञ आदि को प्रतिपादन करने वाले वाक्य किसको प्रतिपादन कराएंगे, विज्ञानात्मा नहीं है, भेद नहीं है, यदि अद्वैत है तो किसको प्रतिपादन करेंगे, अच्छा और प्रवृत्ति किसको कराएंगे, और अनिष्ट फलाभ्यो वा क्रियाभ्यो निवृत्ति किसको निवृत्ति कराएंगे अनिष्ट फल वाले कर्मों से, जब भाई ने अद्वैत है ये वाक्य अप्रमाणित हो जाएंगे, भेद वाक्य को अप्रमाणित करना ठीक नहीं, यही है उनका कहना। नौ की टिप्पणी में कहा निवृत्ति हो तथा च अधिकारी अभाव प्रयुक्त तो अप्रमाण, अधिकारी नहीं मिलेगा, इष्ट कर्म करने वाला भी नहीं, अनिष्ट कर्म से निवृत्ति होने वाला भी, अधिकारी न होने से श्रुति में प्रामाण्य का अभाव हो जाएगा, दोष आ जाएगा, श्रुति को अप्रमाणित करना, कर्मकांड परक श्रुति जितने भी हैं प्रमाण नहीं मानेंगे अधिकारी के अभाव से, जब कर्म करने वाला अधिकारी नहीं मिलेगा तो अद्वैत में कहाँ मिलना अधिकारी, उस स्थिति में श्रुति में अप्रमाण होगा, तो श्रुति को अप्रमाणित करना ठीक नहीं, यही है टीका है इसकी। एकत्व ज्ञान से सनिधान द्वैत ध्वंसित्व अथ शब्द, जो भाष्य में अथ शब्द दिया है उसका अर्थ करना चाहते हैं, ये सर्वोपनिषदाम परमात्मा एकत्व ज्ञान परत्व अथ सिद्धांत वाक्य में था अथ शब्द था, तो अथ शब्द का अर्थ यही होता है कि एकत्व ज्ञान से सनिधान द्वैत ध्वंसित्व अथ शब्द, जब एकत्व ज्ञान जो होता है निदान माने कारण के सहित द्वैत का ध्वंसी है, सनिदान केवल द्वैत का ध्वंसी नहीं, द्वैत का जो कारण है कि अज्ञान, उसके सहित द्वैत ध्वंसी होने पर किस लिए फिर ये विज्ञानात्मा अनेक अनेक करके चर्चा करते हो, सिद्धांत ने कहा था आक्षेप में कहा था, ये कहा ये बारह की टिप्पणी में कहते हैं बत कथनांतर अनंतर अद्वैतवत, ये कथन के अनंतर है, ये यहाँ बत के आगे अद्वैत शब्द होता तो अच्छा, तो पहले अद्वैतवत जैसे अद्वैत होता उस प्रकार भेद क्यों कहने जा रहे हो, ये कहना था। प्रकृतम ज्ञानम तत्पदेन परामृश्यते तत्प्रतिकूलो अर्थ, सिद्धांत ने कहा था जब, तो तत्शब्द से क्या ले रहा है प्रकृत ज्ञान, उससे विरोधी अर्थ क्यों कर रहा है, अद्वैत है सब फिर विरोधी भेद ज्ञान क्यों, भेद को क्यों मानते हो, ये सिद्धांत ने कहा। अच्छा आगे इति अद्वैतम एव तत्व इति शेष, जो सिद्धांति वाक्य में था ना विज्ञानात्म भेद परिकल्पते इति सिद्धांत ने कहा था, तो फिर इसमें अद्वैतम एव तत्व यही शेष लगा देना कहा, ये कहते हैं इति अद्वैतम एव तत्व, वास्तविकता तो अद्वैत ही है सिद्धांत ने कहा, तब आगे मीमांसक कहेंगे आगे किमर्थम यदि प्रश्न मनवारो द्वैतीना मतम उत्थापयते, किमर्थम जो भाष्यकार ने प्रयोग कर दिया था उसको प्रश्न मान रहा है, तो द्वैतियों का मत को रखते आप प्रश्न मान करके, प्रश्न नहीं आक्षेप में कहा था भाष्यकार ने कि तू समझा नहीं द्वैतवादी, वो प्रश्न मान हमसे पूछ रहे हैं ऐसा मान करके वो प्रश्न करेंगे, वो यही कहा। अच्छा कर्मकांड यही कहा था, अब मीमांसा कहा करके बोलने लगे कि अद्वैत मानने पर विरोध होगा, कर्मकांड के प्रतिपादक श्रुतियों का विरोध होगा, प्रमाण्य आएगा वहाँ, यही है कर्मकांड प्रामाण्य विरोध परिहाराय, इसके लिए है कर्मकांड में जो विरोध हो जाता है अद्वैत मानने पर, इसके खंडन करने के लिए ही ये द्वैत मानना पड़ेगा, ये उनका कहना है। टीका में वेदांतानाम ऐक्य परत्वेपि कथम तत् प्रामाण्य विरोध प्रसंग तत्राह, उपनिषदों में ऐक्य परक होने पर भी, उपनिषद ऐक्य बताते हैं जीवात्म परमात्म एक बताते हैं, ऐक्य परक मानने पर भी कथम तत् प्रामाण्य विरोध, कर्मकांड प्रामाण्य विरोध कैसे होगा? कर्मकांड के जो प्रतिपादक वाक्य जो प्रमाण है उसमें विरोध कैसे आएगा? ये सिद्धांत की ओर से शंका करे तो वो बोलते हैं कर्म प्रतिपादकानि ही वाक्यानि, मीमांसा कहते हैं कर्म के प्रतिपादक जितने वाक्य हैं श्रुति में, अनेक क्रियाकारक फल भोक्तृकर्त्राश्रयाणि, अनेक क्रिया अनेक फल अनेक कारक अनेक भोक्ता अनेक कर्ता में आश्रित होते हैं वाक्य। यदि अनेक न हो तो वाक्य काम नहीं कर पाएंगे, कर्म के प्रतिपादक वाक्य। अनेक प्रकार की क्रियाएं कहना एक ही कर्ता से सब होना नहीं है, वह फल भिन्न भिन्न है, फल भोक्ता का कथन करना है, भिन्न भिन्न कथन करना है। और एक क्रिया के लिए अनेक कारक की आवश्यकता होगी, कोई भी कर्म करने के लिए कर्ता की भी आवश्यकता है, कर्म तो होगा किंतु साधन की कारण की अपेक्षा होगी, देव किस देवता के उद्देश्य कर रहे संप्रदान की अपेक्षा होगी, कहाँ कर्म करना अधिकरण की अपेक्षा होगी, ऐसे थोड़ी होता है कर्म, अनेक कार्य की अपेक्षा होगी और अनेक कर्ताओं की अपेक्षा होगी। इसके लिए कर्मकांड द्वैत को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो कर्मकांड पर बाकी व्यर्थ हो जाएंगे, अप्रमाण हो जाएंगे, उनका कहना है। अच्छा ठीक है, हमें आगे बोलते हैं। तथापि कथम विरोधावकाश, फिर भी विरोध का अवकाश कैसे? चलो सिद्धांत ने पूछा तो आशंका, वो बोलता विज्ञानात्म इत्याग, विज्ञानात्म भेदाभाव, यदि जीवात्मा में भेद नहीं है, परमात्मा ही है, एक ही है, तो उस स्थिति में ये असंसारी एवं परमात्मा एकत्व, असंसारी परमात्मा एक ही होने पर उस स्थिति में कथम इष्टफलाशु क्रियासु प्रवृत्ति, फिर इष्टफल वाले कर्म में कैसे प्रवृत्ति कराएंगे वाक्य, ये श्रुति वाक्य, और अनिष्टफलाभ्योवाद क्रियाभ्यो निवृत्ति, अनिष्टफल वाली क्रिया से निवृत्ति कैसे कराएंगे वाक्य, न कलंजम भक्षयत स्वर्ग काम इज्जत इत्यादि कैसे प्रयोग करेंगे, इत्यादि कैसे प्रयोग होगा, यदि एक ही है तो कैसे होगा, ये संकल्प मीमांसकों के है। आगे और भी है, उनका आक्षेप अभी कम नहीं, अभी बोलते रहेंगे, अभी मीमांसक बोल रहे हैं। अभी कहते केवल केवलाद्वैत पक्षे कर्मकांड विरोधम उक्त्वा तथैव ज्ञानकांड विरोधम आह, केवल जो अद्वैत पक्ष है ना, केवलाद्वैत अद्वैत पक्ष में कर्मकांड का प्रतिपादक श्रुति के साथ विरोध, उसका कर्मकांड हो नहीं पाएगा अद्वैत मानने पर, तो कर्मकांड नहीं हो पाएगा तो कर्ता का अभाव हो जाएगा, कर्ता का अभाव होने से श्रुति अप्रमाण हो जाएगी, कर्मकांड बताने वाली श्रुति ये विरोध कथन कर केवलाद्वैत पक्षे, केवल जो अद्वैत पक्ष है, केवलम च तद अद्वैतम च केवलाद्वैत, केवलाद्वैत पक्ष में कर्मकांड विरोधम उक्त, मीमांसकों ने कर्मकांड के साथ विरोध कथन किया, कथन करके तत्रैव उसी केवलाद्वैत पक्ष में ही, उसी पक्ष में ज्ञानकांड विरोधम आह, ज्ञानकांड का भी विरोध होगा, किसको उपदेश करेगा, कौन सुनेगा उपदेश अद्वैत में, उपदेषता कौन होगा, किसके लिए उपदेश करेगा, तो ज्ञान कांड का भी जितने प्रकरण वो भी अप्रमाण हो जाएंगे। अद्वैत गाना इतना सरल नहीं, खाली बोलने के नहीं होगा। केवलाद्वैत पक्षे कर्मकांड विरोधम उक्त्वा, केवलाद्वैत पक्ष में कर्मकांड का विरोध कथन करके, कर्मकांड के साथ विरोध ही है, और तत्रैव माने उसी केवलाद्वैत पक्ष में ही ज्ञानकांड विरोधम आह, मीमांसा ज्ञान कांड के साथ विरोध है, अद्वैत है तो किसको उपदेश करेगा, श्रोता नहीं है, वक्ता भी नहीं, श्रोता भी नहीं, श्रोता नहीं तो कहाँ से वक्ता होगा, किसको उपदेश करना है, क्या उपदेश करेगा, उपदेश वाक्य भी नहीं है, तो फिर ज्ञानकांड प्रतिपादक श्रुति पे तो विरोध करेगी अद्वैत में, यही है उनका कहना। 13 की टिप्पणी में कहा द्वैताद्वैत भेदाभेद व्यावृत है केवल, केवल शब्द विशेषण इससे लगाए उन्होंने, एक द्वैताद्वैतवादी है, द्वैत भी है अद्वैत भी है ऐसा बात नहीं, उसको खंडन करने केवल अद्वैत में कहा कि भेदाभेद बाद में तो हो जाएगा, भेद पक्ष लेकर के उपदेश आदि हो जाएंगे, अभेद पक्ष एकत्र तो हो जाएगा, किंतु ये केवल अद्वैत पक्ष में आप तो केवल अद्वैत वाले हैं ना, आप तो केवल अद्वैत ही है, उस पक्ष में कैसे उपदेश होगा, ज्ञान कांड के साथ विरोध है, ये कहना चाहते हैं। समय हो गया है, यही रखते हैं, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।